Над галовамі байцоў праляцела ядро, зарала зямлю перад мужыцкім войскам. «Эй!» – крычалі адтуль. «Двабой не скончан! Гаршкі кідаць будзем!» Пасля адтуль даляцеў ляск. Мужычая катапульта кінула гаршчок з гразёю на знак папярэджання. Карнілу схапілі за рукі, угаворвалі. Але вынік усяго гэтага сказаўся адразу ж. Быў ён толькі нечаканы. Гаршчок недалётам, відаць, не адрэгулявалі нацяжку жыл катапульты, упаў проста на галаву парахверу, і тая засела на ім. «Эй, кум, памагчы, ці што?» – спытаў Фома. Ударыў злёгку па гаршку, раскалоў яго. Па шалому, па твары, па вусах волата плыла ладкая гліністая гразь. Умыўся б ці што? Вялізныя сінія вочы Парахверавай загарэліся неўтаймаванай ярасцю. Ён узнёс двухручны меч і слепа апусціў яго. Тумаш ледь паспеў паставіць свайго лёгкага каня дыбам, і лязоў торкнулася глыбока ў зямлю. І тады Фома даў ворагу спрытнага выспятка ў адстаўлены азадак. Парахвер вылецеў з сядла. Рогат пакаціўся над полем. Пераможцы памчалі да сваіх. Карнілаў зняў руку ў жалезнай пальчатцы і апусціў яе. «Рушай!» Адбылося лёгкае замяшанне. Чвяканне далятала адусюль. «Коні загразнулі», – сказаў нехта. «Не паспеем выбрацца і ўзяць рад». «Чорт!» – сказаў Карніла. «Колера! Каноны на лінію!» Пачалі цягнуць каноны, але натоўп на грывах прыйшоў ужо ў рух, паплыў уніз, як белая лава. Павольна і грозна гарматныя майстры спяшаліся, але цяжкія каноны завальваліся, паказвалі хобаты небу, і раптам тысячы глотак зацягнулі дзікі і суровы харал. «Пан Бог, твярдыня, твярдыня моя, узняў ён далонь маю, як Давід на Галіяфа узняў! Ногі ў поршнях тапталі верас, раўлі над галовамі дуды, але галасы заглушалі іх. Павольна, вельмі павольна, у лунанні зброі над галавою плылі мужычыя гурмы, нібы па лінейцы адрэзаныя спераду. Вось мой народ, як і львіца, устае! Смелы ён не ляжа, пакуль не нап'ецца варожай крыві. Суровыя, як апаленая гліна, былі твары старых, суровыя аліўкавыя ад загару твары маладых, сурова і страшнай усё вышэй лунаў харал, як і львіца ўстае, і як леў уздымаецца. «Пан Бог над нами, з нами у гневе наш народ!» Ускинулася над головами белое золотом и пурпуром хоругвостях. «Дети Юрия Святого, дети его удела, бите, забивайте, не шкадуйте, не шкадуйте ворога!» І раптам гэты павольны, як лава паток, выбухнуў рыкам, пакаціўся з неймавернай, всескрышальнай хуткасцю. Лес зброю ўсё вырастаў над ім. Усё бліжэй былі звар'яцелы ад гневу абліччы. Час прыйшоў. «Юры, край, край!» Раўнулі насустрач ім каноны. Круглыя белыя хлапякі дыму расплыліся ў туман. Але было позна. Гурма бегла и вырастала бы у сне. Налетела, затопила, узнеслися бусаки, почали хапать конников, вырывать их с седлов на землю, с якой яны тяжкие амаль не могли взняться. Полетели стрелы и камени, заляскали добни и цапы по железных шаломах. И пошла молодьба. Праз нейкія 2 гадзіны на лагчыну спускаліся крумкачы. Бой у тых ачагах, дзе ён яшчэ вераваў, аддаляўся на захад да муроў гародні. Але большая частка жалезных адыходзіла з месца сечы, прышпорваючы коней, і гурмы пераможцаў імкнуліся за імі. Варта паспела ўсё ж прапусціць сваіх і зачыніць браму, але каваль Кіры Квястун загадаў выкаціць на лінію каноны і страляць. Пасля кароткай кананады палавінкі варот разам з вялікім кавалкам даўно нерапараванага муру разбурыліся, рассыпаліся, грукнулі аб зямлю. Хмара пылу встала над уломкамі. Варта спрабавала была бараніцца на руінах, і тут на яе з тылу напала ўзброеная гурма мяшчан. Наперадзе іх арудавалі Зянон і залатарукі Тихон Вус. Сціснутыя між молатам і кавадлам, людзі варты ледзь паспелі выбрацца страменным завулкам, а пасля старой вуліцай да замка і там далучыцца да войска, кінуўшы на зямлі палову сваіх людзей. Іліяш пагладзіў белага братчыкавага каня. «Шкада, няма ў нас аслоў», – сказаў Тумаш. «Дзеля поўнага значыцца падабенства». «Аслоў больш, чым трэба», – крануў каня Юрась. «Да яны самі верхом ездзяць». Хмара пылу радзела, і праз яе мяшчане ўбачылі конніка, што ўступаў у горад. Нізкае яшчэ сонца німбам стаяла за ягонай галавой. Гарлаў, крычаў узброены народ з галінамі ў руках. «Страшна падумаць, – ціха сказаў Іуда, – што гэта было б, каб ты зараз надумаў мярзотнікам зрабіцца? А яны, мярзотнікі, усе калі-небудзь, вось так імі рабіліся». Коса усміхнуўся Христос. Варта і войска між тым біліся перад замкавым мостам. Ім было цяжка, з дахаў кідалі паленні, камяні, здохлых кошак, свістелі, галёкалі, напіраў на іх узброены натоўп, з-за муроў даляталі томныя анёльскія галасы, і таму ваякі біліся з вар'яцела. «Значыцца, нас не кінулі, значыцца, правадыры там». А між тым у замку не было ўжо амаль нікога з вялікіх асоб. Гадзінаю раней, як толькі Христос уступіў у горад, все духовныя члены рады, войт і пара магнатаў пад аховай 10 ваякаў спусціліся падземны ход і па вадзе пабрылі па ім да выхаду, што знаходзіўся за гарадской мяжой, можа, ў нейкай 1000 сажняў ад замка. Яны кінулі большасць свецкіх багатыроў і нават бурмістра Юстына. Не было часу паклапаціцца аб іх. У горадзе таемна застаўся адзін Фларыян Басяцкі рыхтаваць гандляроў у горадзе. Астатнія правіліся ў ваўкавыск за падмогай. А сеча ля брамы замка веравала, віселі на дзідах, білі бярвеннямі ў палавінкі, і муры калаціліся. Падалі камяні на ўзнятыя над галовамі шчыты, секліся на зубцах, і паперадзе ўсіх трос пузам тумаш. Іншыя між тым выбівалі дзверы цэркваў, касцёлаў і рваліся туды. Скураныя поршні ударамі адчынялі алтары, сякеры расколвалі дараносіцы. Гнеў і жаданне знішчаць усё гэта былі вышэй за прагнасць, і таму рукі колеру зямлі з трэскам раздзіралі рызы, рабілі з іх анучы. Не абышлося і без пабояў, якімі адзначылі асабліва ненавісных і прагных расафорнікаў. Урэшце выбілі браму з замка і ўдзерліся ў яго. Беглі пераходамі, сцекліся, цягнулі з пакояў людзей, апранутых у парчу. Купка людзей падымала з каменных мяхоў вязняў, падымала, завязаўшы вочы, нібы коней шахты, каб не аслеплі. І ўрэшце людскі натоп уваліўся ў тронны зал, палалі паходні, і мужыкі спыніліся, уражаныя. Перад імі па ўсёй падлозе былі рассыпаныя адзенні, купкі, адчыненыя скрыні, неацанімая зброя. А ля вышняга месца стаяў у белай сароцы і чорнай чузе, падрыхтаваўся бурмістр Юстын. «Бярыце», – сказаў ён, – «мёртваму нічога не трэба». Якраз у гэты момант каваль Кірык Вястун у замкавай капліцы скінуў ударам гізаўры на падлогу разубранага ў золата васковага Хрыста. Той усміхаўся, лежачы на спіне. І тады так усміхаўся. Ідал! І наступіў поршнем проста на васковы твар. Змяў яго.